zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowid. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, to sobota, 4 dzień listopada, minęła godzina 19. Filip Jarek, zapraszam na serwis. Są nowe ostrzeżenia przed silnym wiatrem wydane dla województw śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. W nocy w niektórych powiatach mogą występować przerwy w dostawach prądu. Jaka przyszłość czeka media publiczne? Między innymi o tym dyskutowali goście śniadania w Trójce. Polskie rezydencje królewskie czekają na zwiedzających. Trwa akcja Darmowy Listopad. Pogoda znów da się we znaki. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed silnym wiatrem, jaki jest spodziewany najbliższej nocy w górskich powiatach województw śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Możliwe są przerwy w dostawach prądu. Wiatr może bowiem osiągać prędkość w porywach do 90 km na godzinę i zrywać linie energetyczne. Alerty synoptyków zaczną obowiązywać od godziny 21. Wietrznie ma być przez całą noc. O przyszłości mediów publicznych dyskutowali goście śniadania w Trójce. Minister w Kancelarii Prezydenta Małgorzata Paprocka powiedziała, że trudno mówić o ewentualnych decyzjach prezydenta Andrzeja Dudy w tej sprawie, ponieważ brak jest konkretów. Małgorzata Paprocka zaznaczyła zarazem, że prezydent śledzi dyskusję dotyczącą mediów. Najpierw, żeby w ogóle doszło do potencjalnej decyzji pana prezydenta o podpisie, o wysłaniu do Trybunału czy o zawetowaniu, to najpierw trzeba ustawę uchwalić, mieć 231 głosów i najpierw dogadać się, jeżeli w ogóle państwo będziecie tworzyć rząd, to najpierw stworzyć projekt, przedyskutować i uchwalić jedną wersję, bo nie da się tworzyć ustaw rotacyjnych czy ustaw z kilkoma rozwiązaniami. Więc do weta pana prezydenta w bardzo wielu sprawach jest na ten moment bardzo, bardzo daleki dystans. Pan prezydent oczywiście śledzi te dyskusje, które są, również te dotyczące mediów publicznych, bo media mają swoją bardzo określoną rolę ustawową. Poseł Marek Jakubiak, który do Sejmu dostał się z list PiS-u, krytycznie odniósł się do zapowiedzi dotyczących mediów. Ja wczoraj też słyszałem tego gościa z Opolskiego, z Platformy Obywatelskiej, który mówi, telewizję trzeba zaorać. No i drugi wasz kandydat, który powiedział, że trzeba do tego jeszcze bimber ulegalnić i się po prostu zamyka wasz biznesplan. Bimber to całości. Z kolei poseł Władysław Teofil Bartoszewski z PSL-u Koalicji Polskiej ocenił, że media publiczne wymagają zmian. Media publiczne powinno być publiczne, a nie zdominowane przez jedną partię, jak to mieliśmy przez ostatnie 8 lat. I to jest fakt. Jak do tego dojdziemy, to się zobaczy, jak będziemy uchwalać rozmaite ustawy, które będą przechodziły przez Sejm i Senat i wylądują na biurku pana prezydenta. I zobaczymy, jak to się nam uda zrobić. Szerzej o zapowiedziach dotyczących mediów publicznych można przeczytać na portalu polskieradio24.pl. Kilkadziesiąt osób zebrało się przed białoruskim konsulatem w Białymstoku, aby zaprotestować przeciwko skazaniu muzyków zespołu Torbend. Piosenki grupy były często śpiewane w 2020 roku podczas manifestacji, jakie wybuchły po sfałszowaniu przez reżim w Mińsku wyborów prezydenckich. Utwory te zabrzmiały też podczas dzisiejszej pikiety w Białymstoku. Jestem tutaj jak znak solidarności z zespołem Torbend, tymi odważnymi ludźmi, którzy protestowali słowem i muzyką przeciwko reżimowi Łukaszenki. Państwo znacie ich piosenki, one wam towarzyszyły w 20 roku. Oczywiście, znam, zawsze słucham. Reżim Łukaszenki nijak nie może uspokoić się i wsadzić ludzi do więzienia. Daje wielkie wyroki ludziom, którzy nic złego nie robią. Nic się nie unormowało, ta machina pracuje nadal i śrubki się zakręcają coraz bardziej. Także ludzie dalej są zatrzymywani każdego dnia. Muzycy zespołu Torbend zostali zatrzymani w październiku ubiegłego roku. Służby zarzuciły im m.in. rozpalanie nienawiści oraz utworzenie ekstremistycznego ugrupowania. W tym tygodniu trzej muzycy usłyszeli wyroki od 7 do 9 lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Polskie rezydencje królewskie w listopadzie nieodpłatnie udostępniają publiczności znaczną część swoich wnętrz i zbiorów. Akcja Darmowy Listopad to nie tylko okazja do bezpłatnego zwiedzania, ale także do udziału w spotkaniach edukacyjnych, wykładach, konferencjach czy warsztatach. W tym roku odwiedzający w listopadzie Zamek Królewski na Wawelu mogą obejrzeć za darmo m.in. międzynarodową wystawę Obraz Złotego Wieku, mówi wicedyrektor zamku Piotr Rapiej. reprezentuje bardzo szeroką panoramę kulturalną, artystyczną, intelektualną Polski w XVI wieku pod panowaniem dwóch ostatnich Jagiellonów. Na wystawie prezentujemy wiele eksponatów, które są arcydziełami z malarstwa, złotnictwa, rzeźby czy grafiki książkowe. Niezapomniane wrażenia gwarantuje możliwość oglądnięcia z bliska głów wawelskich, które specjalnie zostały zdjęte ze stropu sali poselskiej. Szczegóły akcji na stronie wydarzenia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Serwis sportowy Trójki, Robert Grzędowski. Angelika Szymańska, brązową medalistką Mistrzostw Europy w judo. We francuskim Montpellier reprezentantka Polski zajęła trzecie miejsce w kategorii do 63 kg. Przegrała tylko jeden pojedynek półfinałowy i to po dogrywce. W walce o brąz pokonała za to Węgierkę Sophie Özbach. Angelika Szymańska. Bardzo się cieszę, że Francja po raz kolejny okazała się szczęśliwa dla mnie. To kolejny medal zdobyty właśnie w tym kraju, co jest dobrym prognostykiem, ponieważ w przyszłym roku igrzyska również odbędą się tutaj. Bardzo się cieszę, jest to mój pierwszy medal na Mistrzostwach Europy w kategorii seniorów. Wcześniej zdobywałam medale na młodzieżowych Mistrzostwach Europy. Jednak oczywiście moim celem był złoty medal i uważam, że dość niewiele do niego brakowało, ponieważ w półfinale miałam sytuację, którą powinnam wykorzystać i mogłam awansować do tej walki finałowej. Niestety tym razem się nie udało, ale to na pewno nie jest mój ostatni start. Jeszcze nie powiedziałam ostatniego słowa. Mistrzostwa Europy w Montpellier zaliczane są do kwalifikacji olimpijskich. Zaglądamy na piłkarskie boiska. W Bundeslidze trwa ligowy hit. Mecz Borussii Dortmund z Bayernem Monachium, czyli Der Klassiker. W Dortmundzie w 36 minucie prowadzi jednak Bayern 2-0. Bayern, który jest obecnie drugi w tabeli Bundesligi, Borussia zajmuje czwarte miejsce, a prowadzi i będzie prowadzić niezależnie od wyniku Der Klassikera Bayer Leverkusen. Aptekarze że dziś wygrali z Hoffenheim 3-2. Po 10 meczach sezonu pozostają jedynym niepokonanym zespołem niemieckiej ekstraklasy. W polskiej PKO BP Ekstraklasie liderem jest obecnie Jagiellonia, którą jutro spróbuje wyprzedzić Śląsk Wrocław, a dziś w planie 3 mecze. W zakończonym Pogoń Szczecin wygrała na wyjeździe z Puszczą Niepołomice 2-0. Trwa spotkanie Widzewa Łódź z Wartą Poznań. W 78 minucie Warta prowadzi 1-0. Wieczorem, konkretnie o 20:00, Lech Poznań zmierzy się z Ruchem Chorzów. A w nocy czasu polskiego grać będzie Iga Świątek. Ona zmierzy się z Aryną Sabalienką w półfinale tenisowego turnieju WTA Finals w meksykańskim Cancun. To będzie prestiżowy pojedynek liderki i wiceliderki rankingu WTA. Jeśli Iga Świątek wygra z Sabalienką, a później zwycięży też w finale turnieju, to zakończy sezon jako liderka światowych list. Mecz Świątek-Sabalienka rozpocznie się po zakończeniu pierwszego półfinału. W nim powalczą Amerykanie Jessica Pegula i Coco Gauff. Tajemne co zachmurzenie wzrośnie do umiarkowanego i dużego, miejscami w całym kraju wystąpią słabe opady deszczu, a wysoko w górach synoptycy prognozują nawet opady śniegu do około 10 cm. Termometry pokażą od 0 stopni na północnym wschodzie kraju do 6 na zachodzie i południu. Zapraszamy do reklamy. Kochanie, zobacz! Zamówiłam wczoraj i już jest do odbioru. Jasne, przecież Orlen paczka dostarcza w jeden dzień. Odbierzesz? Pewnie. W końcu nasz automat paczkowy jest tuż za rogiem. Nie zapomnij telefonu. A, i Pafika. Pafik, startujemy po naszą Orlen paczkę. Odbierzemy ją wygodnie z aplikacją mobilną. W Orlen paczce startują najszybsze paczki, które odbierzesz w jednym z 10 tysięcy punktów zawsze blisko ciebie. Orlen paczka. Ciesz się tym, co nadejdzie. Polecamy Aleksandra Mirosław i Robert Kubica. Co teraz dawać dzieciom na odporność? Sama zobacz. Rutinacea Junior Plus. Syrop dla dzieci wzbogacony o czarny bez i cynk. To naprawdę bogaty skład. Teraz jak znalazł. Spójrz, witamina C i cynk wspomagają układ odpornościowy, a czarny bez dodatkowo wspiera układ oddechowy. Dlatego dzieci codziennie dostają właśnie Rutinacea Junior Plus, by wspomagać ich zdrowie. To już wiem. Co teraz będzie brał mój Krzyś? Suplement diety Rutinacea Junior Plus. Wzbogacona o czarny bez i cynk. Odporność na potęgę. Aflofa. Mam zaszczyt zaprosić na kolejny wyjątkowy koncert z cyklu Jazz.pl. We wtorek 7 listopada o 19 w studiu S1 imienia Witolda Lutosławskiego wystąpi w pełnym 15-osobowym składzie zespół Young Power. Zapraszam, Piotr Wec. Bilety do nabycia na stronie Polskie Radio, bilety24.pl. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu.

25 minut po 19 w Trójce Departament Rytmu, a na Facebooku w pojedynku seriali Synowie Anarchii wygrywają żywymi trupami 6-4. Państwa ulubiony serial z polskich, Alternatywy 4 czy może Rancho? Zagranicznych na przykład ta kultowa Niewolnica Izaura, może na przykład Domek na Prerii. Te stare i te najnowsze. 227 trójek, tak na zachętę. 07 zgłoś się, a zachęca Rihanna. Shine bright like a diamond. Fine light in the beautiful sea. I chose to be happy. You and I, you and I. We're like diamonds in the sky. You're a shooting star I see. A vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds. Happy people. Competition, and you render my condition, though improbable, it's not impossible for a love that can be unstoppable. Wait. I find lines between fate and destiny. Do you believe in the things that were just meant to be? When you tell me the stories of your quest for me, picturesque is the picture you paint effortlessly. And as our energies mix and begin to multiply, every day situations, they start to simplify. So things will never be the same between you and I. We intertwined our life forces and now we're unified. Minuty do 20, trójka, Departament Rytmu, 227, trójek, ulubione państwa seriale. Kochani, pamiętacie na kłopoty Bednarski? No, to jest mistrz Katan, nie? Dla mnie Bednarski na pewno, na kłopoty. Stefan Friedman w roli głównej, a może jednak Stefan Karwowski, 40-latek, seriale, które wciągnęły i te, do których macie państwo sentyment. Najfajniejsze, najsuper bardziej to mi się podoba, 07 w głosie. Bardzo fajny serial kryminalny. No może, no właśnie, tak zagranicznych tych klasyków kultowych, Columbo, czy też chociażby Kodżak. 227 trójek. Całego siebie chciałeś znać.

jak wcześniej, daj mi znać. Oskar Sims, daj mi znać. No właśnie, w sprawie na przykład ulubionych seriali. 227 trójek. Prawdziwe seriale, które wykazywały kunszt kinematografii, kończyły się w latach 80. Na tym przykład Columbo, BoJack. To były seriale, które były kręcone jak prawdziwe filmy. To były seriale, które widza zmuszały do myślenia. A teraz to jest wszystko jak dla mnie papka. Nawet wcześniej niż w latach 80. No, śmiałe, mocne stwierdzenie. Jeżeli jesteście Państwo w tak zwanej kontrze, proszę sypać tymi tytułami, a jest ich na pewno sporo. Dobrze, płyniemy w stronę 20.14 minut do pełnej, czyli do serwisu trójki. Teraz z grupą Moloko. You're my last breath, you're a breath of fresh air to me. I am empty, so tell me. Program Trzeci Polskiego Radia. Dragon wanna retire, man. I'm too hot. Say my name.